Hiç şüphesiz ki pantolonunuzun topuk kemiğin altına inmesi alimler arasında kibir olmasa bile alimler arasında Şeyh Temiye veyahut da Kadı İyad veyahut da İbn-i Üthemin'in seçtiği kadarıyla nedir? Doğru değildir. Doğru değildir. Mekruhtur veyahut da dört mezheme göre mekruhtur. Vadir nedir? Mekruhtur. Kürhen şediden, şiddetli olarak mekruhtur. Şiddetli olarak mekruhtur. Bazı alimler de bu konuda haramdır demişlerdir.